Wellness, niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 18, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ustawa o bonie energetycznym przyjęta przez Sejm z małymi zmianami. Poszkodowani przez pożar kupcy z Marwilskiej mogą od dziś składać wnioski o pomoc. Prezydent Francji proponuje kompromis w sprawie kryzysu w Nowej Kaledonii. Na podpis prezydenta czeka ustawa o bonie energetycznym. Sejm przyjął przepisy z poprawkami Senatu. Z dopłaty od 300 do 600 zł skorzystają rodziny z dochodem mniejszym niż 2,5 tysiąca zł na osobę albo pojedyncza osoba z dochodem do 1700 zł. To oznacza, że na bon energetyczny załapie się około 3,5 miliona Polaków. Reszta, i to nowość w porównaniu do projektu ustawy, może liczyć jedynie na czasowe zniesienie opłat mocowych. Taką poprawkę w ostatnim momencie zgłosił Senat, a posłowie ją poparli. Wszystkie gospodarstwa domowe nie będą płacić w drugiej połowie roku tej opłaty mocowej. Przeciętne gospodarstwo domowe płaciło około 13 zł brutto miesięcznie tej opłaty i ona zniknie nam do końca grudnia. Mówi Bartłomiej Iderski z redakcji portalu Wysokie Napięcie. Razem z bonami ulga zamknie się przeciętnie w 50-60 zł miesięcznie. Ale trzeba pamiętać, że to tylko doraźne rozwiązanie, na co w Polskim Radiu zwraca uwagę wiceminister klimatu Miłosz Motyka. To są środki, które są de facto takim plastrem na ranę, z którą mamy do czynienia. I mówię o całej energetyce, aniżeli niwelowaniem przyczyn. Skok cen energii ma bowiem związek z 20-letnimi zaniedbaniami w modernizacji energetyki w Polsce. Dopóki tego nie nadrobimy, inwestując m.in. w atom czy OZE, ceny raczej nie spadną. Składanie wniosków o pomoc rozpoczęli kupcy ze spalonego centrum handlowego przy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą dostać doraźną pomoc w wysokości 2000 zł. Natomiast przedsiębiorcy przez 3 miesiące będą otrzymywali dofinansowanie do pensji pracowników w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Kupcy od rana składali wnioski w siedzibie ZUS-u przy ulicy Podskarbińskiej. Mam mało pracownika, tylko dwie. I jestem właściciela i tyle. Czyli rozumiem, że pani tutaj przyszła po to dofinansowanie do wynagrodzeń. Tak. Znaczy w tym czasie to wszystko pomóż jest wielka dla nas. Nieważne ile, tylko że dostaliśmy trochę, żeby zapłacić na mieszkanie i dla pracownika, który jeszcze nie szuka jakiejś pracy teraz. Utrata pracy, brak możliwości, bo to było specyficzne miejsce, na żadnym bazarze tego nie można wykonywać tak naprawdę. A to na policji strata. Moja strata. 140 tysięcy. Oczywiście w cenach zakupu. Tyle, ile mnie to kosztowało. Kupcy z Marwilskiej mogą ubiegać się także o ulgi i umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Emmanuel Macron ogłosił, że wstrzymuje na kilka tygodni reformę prawa wyborczego w Nowej Kaledonii. Prezydent Francji ogłosił to w stolicy archipelagu, do której przybył, aby pomóc w zakończeniu trwających od 10 dni zamieszek. Rozruchy wywołali przeciwnicy reformy popierający niepodległość Nowej Kaledonii. O tym, dlaczego Francji zależy na utrzymaniu kontroli nad tym terytorium, mówiła w Trójce Karolina Kania, adiunktka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Przede wszystkim ze względu na strategiczne położenie tego archipelagu. Południowy Pacyfik, z jednej strony mamy Chiny, Japonię, z drugiej strony są Stany Zjednoczone. W razie gdyby doszło do światowego konfliktu, Nowa Kaledonia, a także inne terytoria zamorskie Francji na Pacyfiku mogłyby stać się takim strategicznym miejscem. No i jeszcze kwestie ekonomiczne. Na Nowej Kaledonii znajduje się 25% światowych złóż niklu. Emmanuel Macron wezwał do uspokojenia nastrojów, ale przyznał, że nie istnieje jednolita wizja przyszłości Nowej Kaledonii. Francuski prezydent podkreślił, że wszelkie porozumienia polityczne muszą zawierać gwarancje gospodarcze, szczególnie dotyczące wydobycia niklu. 600 wystawców i kilkuset autorów czeka na miłośników książki w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Placu Defilad. W Warszawie rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. Można znaleźć literaturę z wielu europejskich krajów. Wydawnictwo Literackie Kraków. Polecam przede wszystkim książkę francuskiego autora Thomasa Schlessera Oczy Mony. Dziesięcioletnia dziewczynka traci wzrok. Dziadek postanawia przed utratą wzroku oprowadzić dziewczynkę po najważniejszych muzeach w Paryżu. Dzięki tej książce poznajemy 52 największe obrazy, które są zgromadzone we francuskich muzeach. Elite, księgarnia hiszpańska, a na targach książki jesteśmy razem na stoisku z Instytutem Cervantesa i Ambasadą Hiszpanii. Mamy książki po hiszpańsku, do hiszpańskiego, o Hiszpanii, wszystko co dotyczy kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Polecam komiksy hiszpańskie. Wydawnictwo książkowe Klimaty Wrocław. Mamy literaturę głównie piękną z całej Europy, od Finlandii po Turcję i polecam przede wszystkim nowość, książkę fińskiego pisarza Miki Nousianena Korzenie. Gościem honorowym są Włochy. Międzynarodowe targi książki w Warszawie potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed godziną Dariusz Urbanowicz wszedł do studia zapatrzony w ekran i w finał tego etapu Giro d'Italia, a teraz zamyślony bardziej przyszedł. No tak, bo teraz refleksja nad przyszłością i konsekwencjami tego piątego miejsca Staszka Aniołkowskiego, ale o tym za chwilę, bo najpierw przenieśmy się do Antalii. Mecz Polska-Kanada w Lidze Narodów. Górą podopieczni trenera Nikoli Grbicia 3-1 w setach 18-25, 25-20, 25-23 i ostatni set do 21. To druga wygrana Polaków w pierwszym turnieju tego sezonu reprezentacyjnego. Przypomnijmy, że wczoraj polscy siatkarze pokonali 3-0 Amerykanów, a zagrają w Antalii jeszcze z Holendrami i Słoweńcami. W poniedziałek ruszy turniej główny French Open. Niestety kwalifikacji nie przebrnęła Katarzyna Kawa, a dziś opublikowano turniejowe drabinki. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zagrają z kwalifikantami. Magda Linet na dzień dobry zmierzy się z turniejową 17 Ludmiłą Samsonową, Magdalena Fręk natomiast z Darią Kasatkiną. Wspomniana Magda Linet czeka na wznowienie pojedynku z Madison Keys w ćwierćfinale w Strasburgu. Mecz przerwała ulewa przy stanie 1-4. Czas na kolarstwo. 18 etap Giro d'Italia wygrał Tim Merlier z grupy Soudal Quickstep. Belg to zwycięzca dwóch etapów w zeszłorocznej edycji Tour de Pologne, a w bieżącej 107 edycji wyścigu dookoła Włoch popisał się już najlepszym finiszem w trzecim etapie. Wysoko dziś, bo na piątym miejscu sprintował Polak Stanisław Aniołkowski. 178-kilometrowy odcinek z metą w Padwie peleton pokonał ze średnią prędkością 47 km na godzinę. Robi to wrażenie. A pod polskimi koszami czas na mecz numer 3 w półfinałowej rywalizacji Spójni Stargard z prowadzącym 2-0 Kingiem Szczecin, mówi Wilk Morski Przemysław Żołnierewicz. Wiemy, jak ciężki to jest teren. Myślę, że też trener nas uczula na to, że musimy utrzymywać wysoką koncentrację i się nie rozluźniać. To, że jest 2-0, to nic nie znaczy. Spójnia pokazała w serii z Anvilem, że wyciągnęła z 2-0 na 3-2, także musimy utrzymać wysoką koncentrację, podejść do tego meczu tak, jak podeszliśmy do początku serii, zbudować przewagę i kontrolować mecz. I jeszcze rzut oka na to, co się dzieje w Czechach. Trwają ćwierćfinały hokejowego mundialu. Zaczęła się trzecia tercja meczu Kanada-Słowacja. Jest 3-1. Po dwóch tercjach Szwajcarzy prowadzą z Niemcami 2-1. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. A burzom towarzyszyć będą opady gradu, temperatura od 16 do 18 stopni Celsjusza nad morzem i w kotlinach górskich około 21 stopni w centrum i najcieplej 26 stopni na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Witamy w trzeciej godzinie popołudniówki. Zapraszamy do Trójki. Woman i Lenny Kravitz w trójce 12, a właściwie już prawie 13 minut po 18. Kolejny wątek otwieramy. W ONZ dziś głosowanie nad uchwałą o ludobójstwie w Srebrenicy w 1995 roku odbyło się. Serbowie dokonali wtedy w Srebrenicy masakry miejscowych muzułmanów, a dziś bośniaccy Serbowie protestują przeciwko temu dokumentowi. Prezydent wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej wielokrotnie mówił, że w Srebrenicy nie było ludobójstwa. Wczoraj powiedział też, że Bośnia powinna się w pokojowy sposób rozstać. Sytuacji przygląda się korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Piotrze, jak ta sytuacja w serbskiej części kraju wygląda i czy rzeczywiście może dojść do rozpadu Bośni i Hercegowiny? No więc tak, rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to głosowanie już się odbyło i Zgromadzenie Ogólne przegłosowało ją. ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, uznała, że masakra muzułmanów w Srebrenicy w 1995 roku była ludobójstwem. Na razie nie mam żadnych informacji czy jakichkolwiek sygnałów, że w tym momencie w Bośni i Hercegowinie jest po tej decyzji niespokojnie. Oczywiście przede wszystkim mówimy o części serbskiej, bo to tam może coś się wydarzyć. Wielu ludzi, muzułmanów, ja widziałem takie przekazy, oglądało wspólnie głosowanie nad tą uchwałą, bo dla nich rozliczenie tej zbrodni po tych wielu latach, po tych ponad 20 latach, to jest niezwykle ważna sprawa. Aczkolwiek władze federalne dmuchają na zimne. Wysłały do Srebrenicy setki policjantów. Miejscowi dziennikarze opowiadają, że patrole funkcjonariuszy stoją tam co 100 metrów. Widziałem na zdjęciach ze Srebrenicy policjantów z bronią długą. Widziałem policjantów w kamizelkach kuloodpornych i widziałem również wozy opancerzone. Także no, być może dojdzie tam do jakiejś manifestacji, chociaż na razie ci ludzie się nie zbierają. Podobno kilkanaście, kilkadziesiąt osób się tylko w jednym miejscu zebrało. Była dzisiaj duża akcja, którą właśnie ten wspomniany przez nas na początku Milorad Dodik ogłosił. Wszyscy Serbowie z Bośni i Hercegowiny mieli wywiesić flagi tej Republiki Serbskiej po to, żeby zaprotestować przeciwko tej uchwale. W całym kraju, znaczy w tych miejscowościach, w których w większości mieszkają Serbowie, też zostały rozwieszone przede wszystkim billboardy z flagami właśnie serbskimi i na ich tle był wielki napis, że nie jesteśmy narodem ludobójczym. Dziś w Srebrenicy, chyba trzeba to tak określić, no prowokacyjnie swoje wyjazdowe posiedzenie odbywa też rząd właśnie tej Serbskiej Republiki razem z prezydentem Dodikiem. Wcześniej do południa składali kwiaty pod krzyżem na cmentarzu w Bratunacu, gdzie pochowani są serbscy żołnierze walczący w wojnie domowej. Więc na razie jest spokojnie i mam nadzieję, że tak będzie nadal. Co do rozpadu Bośni i Hercegowiny. Ja odkąd pracuję na Bałkanach, nauczyłem się spokoju i tonowania nastrojów. Mój przyjaciel, profesor Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego, który zajmuje się także Bałkanami, on mi powiedział: Piotrek, spokojnie, jeśli chodzi o Kosowo, Bośnię i Hercegowinę, tam co 2-3 miesiące wybuchają jakieś takie wielkie sprawy, ale to potem przygasza. To jest taki bałkański charakter i rzeczywiście chyba tak jest i tym razem. Mieszkańcy tego regionu są dość wybuchowi i nerwowi często. Milorad Dodik w ciągu ostatniego miesiąca, ja nie liczyłem tego dokładnie, ale już kilkukrotnie właśnie mówił, że chciałby, żeby Republika Serbska była, on mówi, niezależna. Pewnie w jego takim marzeniem jest, żeby Republika Serbska dołączyła do Serbii. No ale on mówi w tej chwili o niezależności, on mówi w tej chwili o niepodległości. Mówił tak niedawno w takim dużym wywiadzie z jednym z takich bośniackich muzułmańskich publicystów. Ja ten cały wywiad właściwie przesłuchałem. On powiedział, że no jeśli nie potrafimy żyć razem, to po prostu się rozejdźmy, pokojowo się rozejdźmy. Więc to nie jest pierwsza tego typu wypowiedź Dodika. Przypomnijmy też, że Dodik to jest bardzo charakterystyczna i ciekawa, chyba negatywnie jednak, postać. On jest wielkim przyjacielem na przykład Władimira Putina. On wielokrotnie jeździł do Moskwy, także po wybuchu wojny na Ukrainie. I po drugie, i to jest chyba ważniejsze dla Dodika i trudniejsze, Amerykanie już od kilku miesięcy ładnych umieścili go na liście sankcyjnej. On między innymi za negowanie układu z Dayton, czyli układu konstytuującego Bośnię i Hercegowinę. Przypomnijmy, ten kraj jest podzielony na jakby dwie części, serbską i wspólną bośniacko, czyli muzułmańską oraz chorwacką. I on bardzo neguje ten układ, uważa, że ten układ jest niepotrzebny, że to już powinno wyglądać zupełnie inaczej, to państwo, a skoro powinno wyglądać inaczej, to może się rozejdźmy. I odpowiadając na twoje pytanie, chyba w tym momencie to nie jest możliwe. Owszem, Federacja Bośni i Hercegowiny jako kraj jest słaby, jest bardzo słaby. Gospodarka niestety w ostatnim raporcie specjalnego wysłannika do spraw, który jakby zarządza w pewnym sensie też Bośnią i Hercegowiną, pana Schmidta, tam było mocno powiedziane, że rząd sobie nie radzi z gospodarką, rząd federalny, że bardzo mocno w ostatnim roku spadła gospodarka. Także rząd federacji i cała federacja jest no, jednak słaba, ale słaby jest także Dodik. Także, bo on jest przecież częścią tej federacji, więc jakby słaba też jest gospodarka Republiki Serbskiej, ale także Serbia jako kraj, mówimy o tym wielkim sąsiedzie, ta główna ojczyzna, też nie jest aż tak mocna, aby pomóc na przykład militarnie Dodikowi, bo ja nie mam wątpliwości, jeżeli coś wpadnie do głowy właśnie politykom Republiki Serbskiej, będą chcieli się uniezależnić, to tam niestety dojdzie do, to nie będzie pokojowe rozejście, tam dojdzie do rozwiązania militarnego, ale mówię, ja jestem daleki od tego, żeby uważać, że to w najbliższym czasie nastąpi, natomiast mi się wydaje, że Serbia jako państwo nie będzie w stanie pomóc Dodikowi właśnie militarnie, dlatego że przecież ma jeszcze inny swój problem, chyba w pewnym sensie ważniejszy, czyli problem Kosowa. Bardziej prezydent Vučić. Oczywiście teraz w tych dniach był zaangażowany w to, żeby jak najwięcej głosów uzbierać, żeby móc pokazać, że walczył, bo było wiadomo od dawna, że uchwała w sprawie Srebrenicy zostanie przegłosowana. On musiał pokazać, że walczył o to, ale dla niego ważniejszym problemem na pewno pozostaje Kosowo. Więc chyba nie będzie rozpadu, przynajmniej na razie Bośni i Hercegowiny, no ale takie są Bałkany, tutaj gorące głowy, gorące języki, trzeba się do tego przyzwyczaić. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Bałkanach, bardzo ci dziękuję za tę opowieść i oczywiście będziemy się bacznie sytuacji na Bałkanach przyglądać. Dziękuję, do następnego razu. To spowolnienie teraz nam się przyda. Good luck, babe, chaperone. W jej sprawie mogą Państwo zajrzeć do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę. trójka.polskieradio.pl 116 111. A teraz przed nami kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Z raportu NFZ wynika, że w Polsce na depresję cierpi około 1 200 000 osób. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Już teraz odbiera życie ponad 800 000 osób rocznie. Prób samobójczych jest zwykle około 20 razy więcej. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Jest taka dziewczyna w równoległej klasie. Bardzo ją lubię, jakby znamy się, gadamy czasami na korytarzu. Ale ona coraz rzadziej do tej szkoły przychodziła. No i w końcu odważyłam się jej zapytać, czemu nie chodzi do tej szkoły. Powiedziała, że rodzice jej dają kary za to, że nie wychodzi z łóżka, za to, że jest leniwa. Ja się zastanawiałam, dlaczego nie wychodzi z łóżka, no bo ja wychodzę z łóżka no codziennie rano do szkoły. A ona mi mówiła, że ona nawet nie ma siły pójść po tą herbatę zrobić albo pójść do ubikacji, a oni się na nią drą, że ona jest leniwa, że ona specjalnie tak robi, że ona celowo nie chce wstawać do tej szkoły, bo jej się nie chce. A w końcu zupełnie ją straciłam z oczu. W ogóle już nie przychodziła do szkoły, więc poprosiłam mamę, żeby zadzwoniła do jej mamy i się zapytała, jakby o co chodzi. I moja mama później po tej rozmowie powiedziała mi, że to jest jednak depresja. Dziecko po prostu nie ma siły, żeby powiedzieć o tym, jak się czuje, boi się i to wyjście z naszej strony z tym pierwszym ruchem, czyli zauważenie tego, że coś jest nie w porządku, to jest takie otwarcie furtki i zdjęcie ogromnego ciężaru z dziecka, żeby ono jakoś ujawniło nam to, co się dzieje. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Co dzieje się w głowie, w sercu młodego człowieka, który no po prostu nie wstaje z tego łóżka? Myślę, że to zależy od etapu, ale wyobrażam sobie, że może też się dziać trochę przerażenie wynikające z tego, że ja nie rozumiem, dlaczego tak jest. Że nie ma żadnego obiektywnego powodu, dlaczego ja miałbym się tak czuć. Nic się nie zmieniło u mnie ostatnio. Nie wydarzyło się nic smutnego. Czasem nawet powiem więcej. Mam kochających rodziców, świetnych znajomych. W szkole idzie mi całkiem nieźle. Niedługo wakacje. Wszystko jest niby w porządku. A nagle rzeczy, które do tej pory dawały mi satysfakcję i radość, przestają mi dawać tą satysfakcję. I to, co mnie kiedyś interesowało, nagle jest dla mnie całkowicie bez znaczenia. Często jest tak, że my myślimy sobie o tym, że ta depresja dzieje się z jakiegoś powodu. No a tak nie jest, bo depresja jest chorobą psychiczną, która czasami się pojawia i trudno dla niej znaleźć jakąś jedną przyczynę. Dlatego właśnie też bardzo ważne jest obserwowanie nie tylko typowych objawów u dziecka, że częściej płacze, jest smutne, zamyka się w pokoju, ale właśnie też, że jakoś zaczyna tracić zainteresowanie czymś, co kiedyś dawało mu frajdę. Na ile to jest ważne, żeby złapać ten moment, zareagować na zmianę zachowania naszego dziecka? To jest super istotne, żeby rzeczywiście stało się to jak najwcześniej. Im wcześniej uda się nam coś uchwycić, skonsultować się ze specjalistą, wesprzeć nasze dziecko. Też nie bójmy się tego, że przeopiekowujemy to nasze dziecko, albo nie wiem, kim ono będzie w przyszłości, jak ja mu dam tyle opieki. No właśnie w przyszłości będzie takim człowiekiem, który będzie miał ufność do tego, że jak kiedyś poczuje się słabiej, to będzie ktoś, kto mu pomoże. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania, jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. Przypominam, że wszystkich odcinków cyklu 116-111 mogą Państwo posłuchać na naszej stronie i w aplikacji w podcastach. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuję za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o Jany, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie, po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę, mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od poniedziałku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Jedne ustawy wychodzą z Sejmu, a inne trafiają do laski marszałkowskiej. Niedługo ma tam być skierowany projekt o płacy minimalnej, nad którym pracę skończyło właśnie Ministerstwo Pracy. Główne założenie to podwyżka płacy minimalnej do wysokości 60% średnich zarobków w naszym kraju, a to więcej niż rekomenduje zarówno Unia Europejska, jak i związkowcy. Pracodawcy z kolei chcieliby zamrozić płacę minimalną na poziomie 4300 zł brutto, a taką wartość osiągnie już w lipcu po waloryzacji. Sprawę komentował w Polskim Radiu prezes Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek. Trzeba zachować rozwagę przy wyznaczaniu płacy minimalnej. Z jednej strony zapewnić pewien poziom życia dla pracowników, ale z drugiej strony mieć na uwadze też to, że płaca minimalna jest kosztem, a jak przesadzimy, no to firma może tego nie wytrzymać, to albo firma będzie musiała kogoś zwolnić, albo zredukować czas pracy, albo podnieść ceny, albo przerzucić do szarej strefy. I ostatecznie może się okazać, że chcąc chronić pracownika, na końcu jest efekt taki, że mniej ludzi ma pracę, jest duża szara strefa i kraj się gorzej rozwija. Projekt zakłada też, że płaca zasadnicza nie będzie niższa niż ta minimalna. Polacy coraz więcej kupują. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w ubiegłym miesiącu wzrosła rok do roku o 4,1%. Według danych GUS-u konsumpcję napędzała przede wszystkim sprzedaż aut. Te ostatnio sprzedawane z drugiej ręki potaniały, ale w innych kategoriach widać jednak spadki. Mały Atom cały czas w grze. Prezes Orlenu, prezentując dziś wyniki finansowe spółki, stwierdził, że ma zamiar zgodnie z wcześniejszymi planami budować tak zwane SMR-y. Stwierdził, że założony czas, czyli oddanie pierwszego reaktora do 2030 roku, będzie wyzwaniem. Zapowiedział, że w tym roku Orlen przedstawi nową strategię. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów weźmie pod lupę chińskie sklepy internetowe, takie jak Temu, Shein czy AliExpress. Urząd dostaje często skargi na te platformy od swoich, od nas, od konsumentów. Mimo to te wyrastają jak grzyby po deszczu. Każdego dnia publikują kilka tysięcy nowych produktów. Często niskiej jakości, a to oczywiście oznacza, że często trafiają na śmietnik i nie nadają się do ponownego wykorzystania. Przypomina Katarzyna Olesiuk z organizacji Fashion Revolution. My obecnie rocznie produkujemy prawie 100 milionów ton odpadów tekstylnych. Jeżeli nic się nie zmieni, to do końca 2030 roku to będzie ponad 150 milionów ton tekstyliów. Do tych statystyk kontrybują zdecydowanie właśnie takie firmy jak Shein czy Temu z racji wolumenu swojej produkcji. To są często rzeczy kiepsko szyte, rzeczy słabej jakości, materiałów tanich, nadających się do pojedynczego założenia. Wątpliwości budzi też choćby podejście tych firm do praw pracowników w różnych krajach. Na koniec już bez wątpienia kursy walut i funt, który kosztuje 5 zł. Frank kosztuje 4,30, za dolara płacimy 3,94, a euro jest po 4,26. I prysły nasze nadzieje. Zapisałem rzeczywiście, funt 5 groszy, zapisałem tak to sobie. Rzeczywiście, słuchacze również sygnalizowali swoje nadzieje, to, że mieli jakieś plany z tym związane, ale wiedziałam, że o 18.30 to dementi, wszystko się a jednak wyjaśnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to nie trzeba dementi, bo wszyscy wiedzą jak jest, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie, i tym burzom towarzyszą opady gradu. Jeśli chodzi o temperaturę, to 16-18 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, około 21 w centrum i do 26 na wschodzie, a w nocy również będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe także burza, temperatura minimalna od 11 stopni na zachodzie i w rejonach podgórskich do 15 stopni na wschodzie i południu. A to jest nowa piosenka Krzysztofa Zalewskiego, autobiograficzna i ukazująca jeszcze bardziej wszechstronność jego talentu. Miałem 100 złotych rachunków.

byłam po prostu, jakby to powiedzieć, krótko i na temat, pod mostem. I tak długi czas, naprawdę z 5 lat byłam na ulicy. Mieszkałam po pustostanach, jakby to powiedzieć, no zupełnie na ulicy. No to trafiło się towarzystwo, zaczęło się delikatne piwkowanie, potem to doprowadziło się do upijania. No za coś trzeba było jednak żyć na tej ulicy. No to chodziłam po ludziach, po prostu chwytałam każdą robotę, jakakolwiek by to nie była. Rąbanie drzewa, znoszenie węgla, sprzątanie domów, ogrodów. Człowiek tak zarobił, zarobiłam co zarobiłam, niewielkie grosze. No i znowu problem, na co to wydać. Najtrudniejsze były zimy dla mnie, ponieważ tu są pustostany. To było uciekanie takie przed strażą miejską. Mieszkałam w takim pustostanie, gdzie było wiele osób i to część osób była pod wpływem alkoholu. I pewnego dnia ten pustostan zaczął się palić. No to znowu problem, żeśmy uciekali, straż miejska, wszyscy żeśmy uciekali. No ale dalej trzymałam się tej paczki bezdomnych. I znowu żeśmy gdzieś odnaleźli następny pustostan i tak dalej. Nieraz zburczało w brzuchu, człowiek był głodny, śmierdzący, niewyspany. No, żyło się praktycznie z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Nie było sensu takiej motywacji, że na przykład coś tam się zrobi, dzień się zacznie, dzień się skończy. Takie plątanie się bez sensu po prostu. Ale już stwierdziłam, że ja nie mogę tak dłużej żyć. Już mi zdrowie nie pozwalało. Byłam wygłodzona, przemarznięta. Zgłosiłam się do MOPS-u w Szczewnicy. Dostałam skierowania do tutejszego ośrodka. I zaczęłam powoli stawać na nogi. Oczywiście warunek była trzeźwość. Ale wiedziałam, że też to będzie taka motywacja, żeby po prostu przestać pić i wziąć się w garść. A dzień dobry dziewczynki. Zaprosiłam tutaj panią. To jest moja kochana mamusia. No bo przypomina mi mamę całkiem z wyglądu, moją nieżyjącą. Tak mi się zaprzyjaźniły razem odkąd, bo ona była wcześniej na schronisku, ja później. Także całkiem, no i troszczy się, opiekuje się mną, także cały czas jest przy mnie. To jest moje kochane łóżko. Tutaj właśnie ja dzielę pokój z Agnieszką, koleżanką. No, mamy takie dyżury tak zwane, chociaż nie, no każda jak widzi, że jest jakiś bagan, no to bierze i posprząta. Zawsze, codziennie rano bierze się miotłę po prostu, zamiata się, myjemy toaletę, trzeba umyć lustra, myjemy umywaleczki. To jest to wskazane, bo jakby się nic nie robiło, to po prostu człowiek by miał wiele w ręce. A jak przyjdzie taki czas, taki moment, że trzeba będzie się usamodzielnić, to jak się nic nie będzie robiło, to nie jest dom. No ja tak jak mówię, to jest skupisko, zbiorowisko ludzi, ale zastępuje dom, prawda? Zastępuje. W mojej rodzinie był zawsze alkohol. Na wsi, bo to jest od miasta 8 kilometrów. Całe dzieciństwo miałam bardzo trudne, bo ja do szkoły podstawowej chodziłam piechotą, w jedną stronę 4 kilometry. Najgorsze były zimy, ponieważ wiadomo, to nawet tato świętej pamięci szedł wcześniej, żeby odgarnąć ścieżkę, bo zaspy były takie śnieżyce, a to w górach i ciężko było. Ja jak przychodziłam ze szkoły, to tak jak w lecie czy na wiosnę, trzeba było pójść krowy paść, borówki zbierać. Borówki zbierałam po to, żeby sobie zarobić na zeszyt, na książkę, bo mój dom rodzinny się spalił, była straszna bieda. Ja byłam bardzo zadowolona, bardzo się cieszyłam, bo nie stać było, jak mama mi uszyła szmacianą lalkę, nazywała się Michalina Piegus. To jak szliśmy do pola grabić siano, to ja karmiłam ją borówkami, żeby nie była głodna. Ale było dobrze, ja lubiłam też krowy paść, bo pasłam krowy, to miałam taką śmiałość od razu, że podchodziłam do krowy, nadoiłam sobie do kubeczka mleczka i się napiłam, nie musiałam wodę pić. Także naprawdę, no całe dzieciństwo było pracowite. Potrzebuję teraz zapalić, chodźmy na balkon. Życie jest piękne, tylko na własne życzenie. Człowiek sobie go po prostu psuje. Ja miałam 21 lat, jak wyszłam za mąż. Byłam w 7 miesiącu ciąży. Nasz związek, jakbym to teraz tak powiedziała, to nie był z miłości, tylko chyba przyczyną tego związku była ciąża. No ale zaakceptowałam to, no i potem powoli, no żyliśmy sobie tak jakoś w miarę jak ludzie normalni na poziomie, ale po prostu ja czułam, po jakimś czasie czułam, że ja jestem nieakceptowana w tej rodzinie. Zaczęły się tam duże problemy, wymagania, że ja pochodzę z biednej rodziny, że jestem... Nic sobą nie reprezentuje. No i jak wyszło, jak się okazało, po 11 latach się znudziłam mężowi. Poczułam się potraktowana jak napełniony worek ze śmieciami do wyrzucenia. On zdecydował o rozwodzie. No i po prostu po jakimś czasie dostałam eksmisję, no i musiałam się wyprowadzić. Więc coraz bardziej pogrążałam się w alkoholu i to tak właśnie trwało, tak się to ciągło. Już na etapie rozwodu, bo byliśmy w separacji, to już mi po prostu zaczęłam być taka, a niech będzie wszystko jedno. Jak się rozwiodłam, to dzieci były w wieku 3, 11 i 12 lat. Synowie. No i dzieci musiały się wychowywać bez matki do końca, do pełnoletności. Chodźmy, jedziemy na obiad, bo jestem potwornie głodna. Ja naleję kompociku jeszcze do drugiego dania. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo tęsknię za synami, bo uczucie do mojego męża to wygasło. Ja poniekąd czuję żal, że on mnie tak zostawił, bo liczyłam na to, że on porozmawia ze mną, że coś trzeba, dużo trzeba rozmawiać, żeby coś dogadać się, o co chodzi jakoś, no nie? A to tak nagle... No. Mój syn najmłodszy ma 20 lat, a średni Maciek ma 27 lat. Ma już własną rodzinę. Wnusię mam, która ma 4 latka. Do tej pory jej nie widziałam na oczy i to mnie też bardzo boli. Ja podejrzewam, że oni mieli zabraniane nawet. Mój najstarszy syn był taternikiem. Spinał się po górach. Podejrzewam, że może kiedyś upadł z tych gór i uderzył głową, bo okazało się, że miał tętniaka gdzieś tam głowie. No i po prostu w pracy poczuł się źle, bolała go z tyłu głowa. Przyszedł sobie nogi umyć w miszce, namoczył sobie nogi w miszce i wtedy zadzwonił po kuzyna. I okazało się, że nagle zaczął bełkotać po prostu i od razu zadzwonili po pogotowie i stwierdzili wylew, pęknięcie tętniaka, popadł w śpiączkę. I w niedzielę na rano ja nie zdążyłam nawet dojechać do szpitala, bo mieliśmy wyjechać o 8, a przed 8 już dostaliśmy telefon, że Alex zmarł. Złość, żal, pretensje miałam do wszystkich. Miałam takie dni, takie chwile, że głowa w poduszkę i płakałam, ale to bez sensu, tylko mnie głowa bolała. To nie sztuka się zatrzymać w miejscu i tylko ubolewać nad sobą, trzeba coś robić. Jednak alkohol jest przyczyną tego wszystkiego, co mnie spotkało. Ja, mając 18 lat, sięgnęłam po alkohol. Żałuję, bo później się wciągam naprawdę tarapaty. Ja teraz muszę kontrolować się na każdym kroku, żeby po prostu nie zacząć pić. Odbyłam terapię, która mi bardzo dużo pomogła. Przemyślałam, ile straciłam przez pijaństwo, ile się uponiewierałam, ile się wstydu przyniosłam. Przecież... Ja o tym wtedy nie myślałam, ale na pewno też moja rodzina się wstydziła za mnie, jak ja sobie wypiłam i chodziłam pijana, prawda? Dlatego nie mogę mieć żalu do nikogo, przede wszystkim do wszystkich, tylko ja muszę zacząć, aby cokolwiek zmienić w swoim życiu, muszę zacząć od siebie, a potem wymagać od innych. I tutaj musiałam powiedzieć sumienne ja, że najpierw zmieniam się ja, a potem mogę wymagać. Pracuję sama nad sobą i powoli widać efekty. Postanowiłam nie pić, ja naprawdę trzymam już dość długo abstynencję. już mam kontakt telefoniczny z synami, to już jest dobrze. Już się zobaczyłam z nimi, już osobiście oko w oko porozmawiałam z nimi. To dla mnie taki budulec, że będę powoli starała się nawiązać większy kontakt. Jest nadzieja. No, ale trzeba mieć oczy otwarte szeroko i mieć to własne zdanie. Wybieram to, co jest dobre, a nie to, co jest złe. Bo złe to jednak ciągnie, no, ale lepiej wybierać to dobro. Wtedy się jest po prostu szczęśliwym człowiekiem. Chociaż bezdomnym, ale szczęśliwym. To był reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Zakręty w życiu, a ja przypominam, że reportaże w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki pojawiają się od wtorku do czwartku około 18.40. Roxy Music jeszcze przed 19.00. More than this. No, there's no.